กลับมาพบกันอีกครั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันท่านผู้ฟังเรามาพบกันที่นี้เพื่อที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีเรื่องลึกซึ้งเรื่องที่มันสุขุมคัมภีรภาพเป็นข้อความที่มีความหมายเบื้องลึกทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังที่จะนำคำถามของท่านผู้ฟังต่างๆมาพูดคุยตอบให้ทราบมาแถลงการให้ได้ยินได้ฟังกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นคำถามหรือเป็นเรื่องราวใดๆที่ต้องการจะเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆฟังผ่านทางรายการธรรมรับรุณก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com มีช่องที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเราเป็นคำถามส่งมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับคำถามเหล่านี้อ่านตามความเข้าใจแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพูดบ้างในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์กับคุณเตือนใจบ้างหรือว่าบางคำถามสามารถที่จะตอบแยกแยะแจกแจงให้ก็จะนำมาพูดในวันจันทร์บ้างวันอังคารบ้างซึ่งลักษณะการตอบคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้หลักเกณฑ์เอาไว้อันนี้เพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อว่าจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการตอบปัญหาของตัวเองได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงวิธีในการที่จะตอบปัญหามีอยู่ทั้งหมด4วิธีด้วยกันในข้อแรกก็คือปัญหาที่พึงตอบหรือว่าพยากรณ์โดยส่วนเดียวนั่นคือหมายถึงถามมาอย่างเงี้ยก็ตอบเฉพาะด้านเดียวหรือตอบในลักษณะเดียวเพื่อที่จะให้เขามีกุศลธรรมตั้งอยู่ได้อันนี้คือในข้อที่1ข้อที่2ปัญหาที่พึงจำแนกแล้วก็ตอบนั่นคือแยกแยะแจกแจงให้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างไรข้อดีมีอย่างไรข้อเสียเป็นอย่างไรแล้วก็ตอบนั่นคือตอบในลักษณะนี้นี่คือข้อที่2ในข้อที่3ก็เป็นลักษณะของถามกลับนั่นก็ถามมาก็ถามกลับไปแล้วในข้อที่4ก็คือไม่ตอบนั่นเงียบไปเลยแต่ใน4ลักษณะนี้เราจะเห็นลักษณะการตอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในทั้ง4แบบแต่ในข้อแรกตัวอย่างเช่นมีพราหมณ์เขามาถามถึงเรื่องของการเกิดการตายการที่ทำไมคนนี้ไปเกิดอย่างนี้ทำไมคนนั้นไปตายอย่างนั้นแต่ถามเรื่องโลกนี่แหละโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมแต่ถามเรื่องโลกพระพุทธเจ้าตอบเรื่องนิพพานอย่างนี้ก็มีแต่คือตอบพาเข้านิพพานเลยตอบเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่เรื่องที่มันจะเป็นมรรคเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อนิพพานตอบมาทางนี้แบบนี้ก็มีหรือบางทีภิกษุมาถามเรื่องของความเป็นพระหูสูตรถามเรื่องของความเป็นบัณฑิตเอาพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้ว่าบัณฑิตหมายถึงยังไงยังไงเรียกว่าเป็นบัณฑิตวิธีการพูดของเขาเป็นอย่างไรวิธีการคิดของเขาเป็นอย่างไรวิธีการทำของเขาเป็นอย่างไรพอเป็นบัณฑิตแล้วจะได้เป็นอะไรอะไรต่อไปนี่คือมีวิธีแยกแยะแจกแจงไว้ให้หรือบางคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับเวทนาคือความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์5พระพุทธเจ้าก็แยกแยะแจกแจงยกขันธ์5ทั้งพวงมาให้นะว่าเหตุเกิดของแต่ละอันมีอย่างไรรูปมีเหตุเกิดเป็นอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหตุเกิดมาจากผัสสะรูปมันก็มาจากอาหารแล้วก็พูดถึงผลของมันพูดถึงความดับไม่เหลือพูดถึงโทษพูดถึงวิธีการที่จะให้ดับไม่เหลือแยกแยะแจกแจงแบบนี้ให้ก็มีหรือลักษณะที่ถามกลับอันนี้เราจะเจอกันบ่อยๆพราหมณ์ถามว่าเอ๊ะทำไมหนทางไปนิพพานก็มีผู้ที่บอกทางไปก็มีทางก็ยังมีอยู่ทำไมคนไปไม่ถึงนิพพานนะพระพุทธเจ้าก็ถามกลับถึงความที่ถ้าเราจะเดินทางไปเมืองราชคฤห์เอาแต่มีคนบอกทางอยู่หนทางก็มีอยู่ทำไมคนถึงไม่เดินไปตอบแบบถามกลับแบบนี้ก็มีซึ่งในคำถามแม้แต่เป็นลักษณะเดียวกันนะแต่คำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเช่นในกรณีของคำถามที่ว่า เอ๊ะทำไมคนไม่ไปนิพพานทั้งๆที่ผู้บอกก็มีทางก็มีนิพพานก็ยังอยู่ตอบแบบถามกลับอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทำตอบแบบโดยส่วนเดียวก็เคยทำและนี่เกิดขึ้นกับท้าวสักกะเทวราชท่านผู้ฟังนำมาถามว่าเอ๊ะทำไมเหตุอะไรทำให้คนไม่ไปถึงนิพพานแล้วก็คำถามในลักษณะเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบด้วยการถามกลับแต่ตอบด้วยการพยากรณ์ให้เห็นโดยส่วนเดียวว่าอ๋อเป็นเพราะตัณหามีตัณหาคนมันจึงไม่ไปนิพพานตอบแบบนี้ก็มีหรือถามถึงเรื่องของอวิชชาแต่มีภิกษุไปถามเรื่องเกี่ยวกับอวิชชาว่าทำไมถึงเรียกอวิชชาพระพุทธเจ้าก็ตอบแยกแจกแจงให้นะว่าเพราะไม่รู้อริยสัจ4มีอะไรบ้างก็แยกแยะแจกแจงไปอันนี้คือจำแนกออกตอบได้หลายแบบตามระวังหรือบางคำถามไม่ตอบเลยนะงดไปไม่ต้องพูดถึงแต่ซึ่งข้าพเจ้าเองบางทีก็นำเอาข้อต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการตอบปัญหาของข้าพเจ้าเหมือนกันถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวตอบเรื่องนิพพานไปเลยแล้วก็เอาหลักการมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะตอบโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าจำแนกออกแล้วจึงค่อยตอบแต่ก็มีคำถามมาจากท่านผู้ฟังอันนี้เขียนส่งมาทางอินเทอร์เน็ตสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของนิพพานธาตุ2อย่างคือสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุแล้วก็อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุคุณสิริเมื่อได้ฟังธรรมในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงนิพพานธาตุ2อย่างแล้วก็เลยถามมาในที่นี้ว่าระหว่างนิพพานธาตุ2อย่างคือสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุเนี่ยระหว่าง2อันนี้ใช่หรือไม่ที่อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุคือนิพพานธาตุแบบหลังเนี่ยจะเย็นกว่านิพพานธาตุแบบแรกนั่นคือเย็นกว่าสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุหรือไม่หรือมีความจำเป็นหรือไม่ที่คนที่บรรลุในระดับที่เรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วควรจะพัฒนาให้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในการที่จะตอบคำถามในข้อนี้ในลักษณะแยกแยะแจกแจงก็คือก็ทำการแจกแจงหลักว่าสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นคือนิพพานธาตุแบบแรกนี้ก็คือยังมีอินทรีย์5ยังไม่ถูกกำจัดนั่นคือนิพพานธาตุแบบแรกนิพพานธาตุแบบที่2คืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยไม่เพลิดเพลินในเวทนาจึงมีสภาวะที่เย็นถามว่าในทั้ง2อย่างนี้อะไรเย็นกว่าอะไรแต่ถ้าเราดูถึงนิพพานธาตุนิพพานเนี่ยแปลว่าดับนะท่านผู้ฟังหรือแปลว่าเย็นก็ได้ในพระสูตรอื่นถ้าเราจะยกมาเทียบเคียงกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้พูดถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยในธรรมะในนี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบก็คือถ้าถึงนิพพานแล้วหมดราคะโทสะโมหะแล้วนะมันจบแล้วมันพอแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาจากจุดนี้คนที่บรรลุสัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุคือถึงแม้อินทรีย์5จะยังไม่ถูกกำจัดแต่จะยังมีความสุขความทุกข์ให้รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจบ้างแต่กิจที่ควรทำนั้นก็ถือว่าเสร็จละเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันดับไปแล้วสิ้นไปแล้วตรงนี้คือนิพพานนะพระเจ้าก็คือสำเร็จประโยชน์ตรงนั้นแต่ถึงแม้พระอรหันต์เองนะท่านผู้ฟังบุคคลที่เป็นพระอรหันต์เองบรรลุพระอรหันต์แล้วกิจที่ควรทำในเรื่องของการละกิเลสนั้นหมดแล้วแต่สิ่งที่เขาจะต้องทำอยู่ก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้ยังต้องเจริญอยู่ต้องกระทำอยู่ดูตัวอย่างได้ท่านผู้ฟังดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วที่ใต้ต้นไม้โพแต่ท่านก็ยังรักษาศีลอยู่นะท่านก็ยังมีสมาธิด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยไม่ได้เลิกทำเราสาวกตั้งแต่ท่านพระโกณฑัญญะพอรู้แล้วเป็นอัญญาโกณฑัญญะแล้วท่านพระสารีบุตรหรือพระรูปอื่นๆที่ตามมาในภายหลังท่านก็ยังรักษาศีลอยู่เจริญสมาธิอยู่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่นั่นคือทำตามมรรคอยู่ซึ่งแน่นอนถ้ามีการกระทำตามมรรคในธรรมฝังผลมันก็จะเกิดขึ้นผลของการเจริญมรรคกระทำตามมรรคนั้นก็คือจะทำให้มีความละเอียดในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามากยิ่งขึ้นคำว่าละเอียดในที่นี้ท่านผู้ฟังคือหมายความว่ากิจที่ควรทำเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคือบรรลุเรียบร้อยนั่นคือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วด้วยนิพพานธาตุที่เรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุยังมีอินทรีย์5อยู่แต่ยังไม่ถูกกำจัด ยังทําให้มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ชอบใจไม่ชอบใจบ้างตามผัสสะที่มากระทบแต่ว่าราคะโทสะโมหะไม่เกิดเนี่ยความที่ราคะโทสะโมหะไม่เกิดนี่มันเย็นแล้วพอแล้วดีแล้วคําว่าพอในที่นี้ไม่ใช่ว่าเลิกทําศีลสมาธิปัญญาแต่คนที่ได้ความสิ้นไปราคะโทสะโมหะได้แล้วเนี่ยเขายังรักษาศีลสมาธิปัญญาของเขาอยู่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วความละเอียดในธรรมวินัยมันก็จะมีมากขึ้นไปแต่คำว่าความละเอียดมีมากขึ้นไปนี้ก็ต้องนับจุดที่เรียกว่าทําเสร็จแล้วด้วยนะกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดก็คือว่าคนที่บรรลุนิพพานประเภทสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้มันเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะกิจที่ควรทํานั้นมันเสร็จแล้วจบแล้วแต่ว่าการที่เขารักษาศีลสมาธิปัญญาของเขาอยู่เนี่ยถ้าไม่มีความละเอียดในเรื่องของปัจจัยและมีความรวดเร็วในการปล่อยวางมีสติตั้งมั่นได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นอันนี้แน่นอนสามารถพัฒนาขึ้นได้และบางคนบางรูปบรรลุพระอรหันต์แล้วในวันที่บรรลุนั้นก็ยังไม่ได้มีฌานมีญาณอะไรแต่พอหลังๆผ่านมา5ปี10ปีถึงค่อยมีฌานมีญาณขึ้นนั่นคำว่าฌานนี้คือหมายถึงสมาธิสูงขึ้นจากตอนที่หลังจากที่ตัวเองบรรลุแล้วคำว่ามีญาณนี่ก็คือมีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษเพิ่มขึ้นจากวันที่ตัวเองบรรลุแล้วเพราะว่ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่กิจที่ควรทําในเรื่องของการละราคะโทสะโมหะนั้นจบไปตั้งแต่วันนั้นละในราคะโทสะโมหะไม่มีละแต่เรื่องความละเอียดนี้สามารถที่จะทําให้มากยิ่งขึ้นไปได้ตามศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติได้ละเอียดละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาของแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันนะท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าถึงระดับเป็นพระอรหันต์แล้วในความเป็นพระอรหันต์คุณต้องมีศีลสมาธิปัญญาแน่แต่ถึงแม้ในระดับของพระอรหันต์เองด้วยกันก็ตามศีลสมาธิปัญญาที่มีความละเอียดรอบคอบชัดเจนขึ้นไปก็ไม่เท่ากันแต่ถ้ากรณีของอรหันตสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานี่ก็ต้องมากแต่มีปัญญามากแต่มากเกินกว่าพระอรหันต์อื่นๆที่มีปัญญาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ท่านพระสารีบุตรนี่มีมากกว่าในเรื่องของสมาธิโอ้ท่านพระมหากัสสปะนี่มีมากกว่าสามารถเข้าฌานสมาบัติอะไรต่างๆได้เกินดีกว่าพระอรหันต์อื่นๆทั่วๆไปของพระพุทธเจ้านี่มากที่สุดเลยทั้งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอนิสงส์ที่ทําให้มีความชัดเจนมีความรอบคอบมีความละเอียดในเรื่องของมรรคและปฏิปทามากยิ่งขึ้นไปเราจะบอกว่าอันนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพานธาตุได้ไหมคือมันจบไปแล้วไงท่านผู้ฟังคือเรื่องของราคะโทสะโมหะมันสิ้นไปแล้วเพราะความเพลินตัณหาพวกนี้มันถูกละไปตรงนี้ทําให้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเอาไว้พูดถึงเรื่องเปรียบเทียบระหว่างสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยก็คือว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่ก็คือพระอรหันต์ที่บรรลุแล้วนั่นแหละแต่ว่ากายนี้แตกแล้วก็คือตายแล้วก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุบางทีบางท่านก็จะตีความไปอย่างนั้นเพราะด้วยความที่มันจบแล้วแต่ทําไมมี2ขั้นก็คือตอนเป็นอยู่ยังไม่ตายกับตอนที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วจะใช้คําว่าตายมันก็จะกําหนดบทเพลงชนะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็คือกายแตกนั่นเองในระหว่างกายยังไม่แตกกับกายแตกถ้าเราจะดูจากแง่มุมนี้ก็จะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นจากแง่มุมของความที่ถ้าใครบรรลุแล้วกิจที่ควรทํานั้นก็ถือว่าจบละเสร็จละเพราะว่าในธรรมะในนี้มีเรื่องของนิพพานเป็นที่สุดจบแต่คนที่บรรลุแล้วเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจหรอกท่านผู้ฟังไม่ได้ขี้เกียจในการที่จะฉันไม่ทําแล้วบรรลุแล้วฉันก็มานั่งจิบน้ําชาผิดศีลผิดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะยิ่งรักษาศีลให้อย่างดียิ่งรักษาสมาธิยิ่งรักษาปัญญาให้ยิ่งดียิ่งดีขึ้นแต่การที่รักษาตรงนี้ให้ดีๆขึ้นเรียกว่าเป็นการพัฒนาไหมสามัญก็บ่งบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังคือทําให้เจริญมันเป็นการพัฒนาอยู่แล้วแต่คนที่รักษาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เป็นการพัฒนาในลักษณะที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะสิ้นไปละนั่นคือมันเหนือสมมุติตรงนั้นไปละแต่เป็นการรักษาธรรมะนั่นเองให้มีไว้ในใจอันนี้คือคําถามของคุณสิริที่เขียนมาจากทางเว็บไซต์มีคําถามหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติจากท่านผู้ถามที่เขียนมาจากจังหวัดมหาสารคามอันนี้ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมถามว่าเวลาที่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราไม่ตามลมเข้าไม่ตามลมออกแต่บางทีมันยังมีไปตามความคิดต่างๆบ้างท ถามว่าทําอย่างเนี้ยถูกหรือไม่หรือว่าควรจะทําอย่างไรในเรื่องการดูลมหายใจท่านผู้ฟังศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็เรียกว่าอานาปานสติสติแปลว่าการระลึกได้อานาปานะก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หมายถึงว่าให้เรามาระลึกถึงอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางคนก็จะใช้คําว่าดูลมหายใจบางคนก็จะใช้คําว่ากําหนดลมหายใจแต่ศัพท์ที่ถูกต้องก็คือระลึกถึงลมหายใจการระลึกถึงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังจุดที่เราจะมาระลึกถึงดูนั้นก็คือใช้คําว่าดํารงสติไว้อยู่เฉพาะหน้าคําว่าเฉพาะหน้าในที่นี้ศัพท์ที่พระองค์ใช้คือคําว่าปริมุขขังมุขเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นทางเข้าทางออกนะทางเข้าของบ้านเรือนเนี่ยเวลาเขาทําหลังคาออกมาก็จะทํายื่นออกมาเป็นหน้ามุขนะให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนะใบหน้าของเราเนี่ยมีที่มันยื่นออกมาจากหน้าเนี่ยเพื่อรู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจก็คือโพรงจมูกเราก็สติของเราตั้งไว้ที่ตรงนี้อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกเอาไว้ในที่นี้ก็คือเหมือนกับนายช่างกลึงเวลาเขากลึงชิ้นงานเขาจะชักเชือกกลึงยาวก็ตามชักเชือกกลึงสั้นก็ตามเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่ระลึกรู้อยู่รู้ชัดอยู่ในเวลาที่เขากลึงเนี่ยท่านผู้ฟังไปดูช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเนี่ยนะเวลาเขาประกอบชิ้นงานเข้ากับแท่นกลึงแล้วก็ปรับให้มันหมุนแล้วเอาใบมีดเข้าไปจ่อกับชิ้นงานแล้วจะปรับให้สั้นปรับให้ยาวให้เร็วให้ช้าอะไรต่างๆเนี่ยตาของช่างกลึงการเอาใจจดใจจ่อของช่างกลึงเขาก็จะไปดูอยู่จ่ออยู่บริเวณที่จุดสัมผัสระหว่างเจ้าใบมีดกับตัวชิ้นงานเวลาทํางานเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าคันบังคับเวลามือเขาไปจับเนี่ยจะจับให้มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับความเร็วความช้าเขาจะไม่ได้ไปมองที่ปุ่มกดจะไม่ได้ไปมองที่คันบังคับแต่จะคอยมองดูจ้องอยู่ที่บริเวณที่จุดสัมผัสอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจเนี่ยเราไม่ต้องตามลมเราไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากกระบังลมมาจนถึงปอดถึงปลายจมูกอะไรต่างๆไม่ได้ตามอย่างนั้นแต่ให้ไว้ที่นะตำแหน่งเดียวแล้วก็ยังเคยเปรียบเทียบถึงเรื่องของยามเฝ้าประตูด้วยในทวารเวลาเฝ้าประตูเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณประตูท่านผู้ฟังเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงในตัวอาคารจะไม่ได้ตามคนออกจนไปถึงนอกถนนข้างนอกนู้นแต่จะอยู่บริเวณนี้อาจจะเข้าๆออกๆบ้างแต่ก็จะอยู่บริเวณนี้เนี่ยเป็นอุปมาอุปไมยที่ให้เราเปรียบเทียบเห็นว่าเวลาที่เราตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเนี่ยให้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงหรอกว่าต้องกี่เซนติเมตรเข้ามาหรือเป็นตีตารางมิลลิเมตรแต่เอาบริเวณนี้กะเกณฑ์เอาได้ตรงไหนเอาตรงนั้นหนาเบาบ้างแรงบ้างให้เรามีสติจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยอันนี้มันดีแล้วและในขณะที่เรามีสติจดจ่ออยู่อย่างนี้แน่นอนบางทีมันมีความคิดนะความคิดมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วความคิดนั้นถ้าเป็นความคิดที่มันดีๆนะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ก็ดีอยู่แล้วคือบางคนอาจจะคิดไปว่าโหถ้ามีความคิดเนี่ยฉันฟุ้งซ่านไม่สงบแต่ถ้าความคิดนั้นมันเป็นความคิดที่ดีนะไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีอันนี้ไม่มีปัญหาในตัวหวังคือบางคนจะไปเข้าใจว่าการทําสมาธิถ้าจะต้องได้นี่มันจะต้องนิ่งนิ่มไม่มีอะไรเลยเหมือนแผ่นน้ําเรียบเป็นกระจกใสอย่างนั้นอันนั้นก็ใช่อยู่อันนี้คือสมาธิที่มันลึกซึ้งขึ้นไปแล้วนะเป็นระดับของฌาน3ฌาน4ไปแล้วนั่นแต่ในระดับต้นๆเช่นในระดับที่1อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังว่ายังมีวิตกวิจารคือความคิดที่เป็นไปในเชิงลึกเป็นไปในเชิงกว้างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่แต่ถ้าคิดแล้วสิ่งที่ไม่มีในที่ต้องกําจัดออกไปก็คือเรื่องของกามพยาบาทเบียดเบียนแต่เป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าก็เป็นส่วนที่ดีอย่างเช่นบางทีเราคิดการงานอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคิดการงานการค้าขายหรือว่าการทําข้อสอบหรือว่ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตเราคิดอันที่จะแก้ไขแล้วคิดเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครคิดเนี่ยไม่ได้เป็นการให้ร้ายพยาบาทใครคิดทําลายใครไม่ได้คิดเป็นไปในลักษณะที่จะเอาจะได้มีความเพ่งเล็งแต่ถ้าไม่ได้คิดไปในแนวนั้นจิตแบบเนี้ยเป็นจิตที่มีสมาธินะอย่างเวลาที่เราสอบผ่านในที่ใดๆที่หนึ่งมาได้อย่างเงี้ยคุณสอบผ่านชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยมาได้การสอบของคุณตรงนั้นเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นสมาธินะมีการคิดนะแต่เป็นการคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนซึ่งก็ถือว่าเป็นสมาธิในระดับที่1ซึ่งสมาธิตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยเราทําได้ทุกที่เลยนะเวลาประชุมเนี่ยถ้าคุณไม่มีสมาธิใจเป็นอารมณ์เดียวกับเรื่องที่คนนั้นเขาพูดเราจะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราจะสติแตกพูดไม่รู้เรื่องใครๆอะไรๆแล้วมันจะมึนงงไปหมดแต่เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันพอมีสมาธิอยู่บ้างนะไม่ต้องหลับตาเนี่ยลืมตาเนี่ยแหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคําถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งพอดีคือคุณจักริตอันนี้ก็เขียนถามมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแต่ถามถึงว่าการที่เรานั่งสมาธิในการที่เราเข้าฌานเนี่ย1 2 3 4โดยไม่ต้องหลับตาไม่ได้อยู่ในท่านั่งได้หรือไม่โอ้อันนี้ได้แน่นอนท่านผู้ฟังไม่ต้องหลับตาด้วยพระพุทธเจ้าเองบางทีก็ลืมตาท่านพระมหาโมคคัลลานะแต่บางทีก็เดินจงกรมอยู่แต่ท่านพระอานนท์อยู่ในท่าระหว่างจะนั่งหรือจะนอนอิริยาบถตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าลืมตาหรือหลับตาหรือว่าอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือว่าใดๆในบางรูปบางท่านก็กําลังล้างเท้าอยู่นี่แหละบางรูปบางท่านก็กําลังฉันข้าวอยู่นี่แหละแล้วก็จิตใจเป็นสมาธิได้จิตใจเป็นอารมณ์เดียวได้ทีนี้ในการที่จะเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นฌานคําว่าฌานตรงเนี้ยหมายถึงการเพ่งนะคำว่าเพ่งในที่นี้ก็คือเอาใจจดใจจ่อเนี่ยเป็นการควบคุมจิตแบบหนึ่งคือถ้าจิตของเราเนี่ยปล่อยไปตามสิ่งที่มากระทบนะใครว่าไงก็ตามไปใครว่าอย่างนี้ก็ไปอย่างนั้นอันนี้คือตามกระแสโลกอันนี้คือฟุ้งซ่านไปแล้วอันนี้คือตามเรื่องตามราวไปละไม่ดีละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะบังคับขู่เข็นนะอัดมันเข้าไปเหมือนกับถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือ2มือถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตายคามือได้ถ้าจับหลวมเกินไปนกก็บินหนีไปได้อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ทำทุกขกิริยาเนี่ยนะก็ข่มขี่บีบคั้นจิตนะข่มจิตด้วยจิตบีบคั้นจิตด้วยจิตมันก็เครียดคร่าเกินไปนั่นก็ไม่ใช่วิธีการวิธีทางที่จะบรรลุธรรมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไปเพลิดเพลินไปตามสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบแต่ให้มีการควบคุมอยู่เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีหลายอย่างท่านผู้ฟังจะใช้พุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วให้ใจของเรามีสติมีธรรมะตั้งอยู่หรือว่าเราจะใช้ลมหายใจระลึกถึงลมหายใจและให้ใจเรามีสติมีธรรมะตั้งอยู่ได้ทีนี้องค์ประกอบของฌานมันก็จะต้องครบด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเรื่องที่มันดีๆคิดเรื่องที่มันไม่ใช่การปฏิบัติเบียดเบียนแล้วเอาไปถือว่าคุณได้ฌานแล้วไม่ใช่เพราะว่านั่นจะเป็นสัมมาสังกัปปะและสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดความดำริที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมแต่ว่าในสัมมาสมาธิคือในฌานขั้นที่1เนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายใช่ถูกต้องมีความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ต้องมีปีติด้วยมีสุขด้วยคือจิตใจของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังถ้าเราพิจารณามีความคิดในเรื่องที่เป็นไปในทางกุศลธรรมและสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไปเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขมีความสุขมีปีติมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในลักษณะความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอามิตรไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยสิ่งภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากในภายในไอ้สิ่งที่เกิดจากในภายในเป็นปีติเป็นสุขแบบนี้ห้อมล้อมแวดล้อมจิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่นี่คือลักษณะของฌานหนึ่งละถามว่าในขณะที่เราจะมีปีติสุขเกิดขึ้นจากความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เราไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรที่มันเป็นไปในทางอกุศลเนี่ยความสบายใจตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตแต่ถ้าพูดถึงฌานสองขึ้นไปก็คือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้คิดเรื่องทั่วไปละไม่ได้คิดเรื่องที่มันดีๆทั่วไปละแต่มาใจจดใจจ่ออยู่เรื่องเดียวคือวิตกวิจารณ์ก็ระงับไปแล้วนะเหลือแต่สมาธิคือจิตแบบแน่วแน่นิ่งอย่างเดียวแล้วก็ยังมีปีติยังมีสุขอยู่เพราะฉะนั้นในระดับข้อที่2เนี่ยคือความคิดนี่มันจะหายไปละนั้นในระดับที่1คือฌาน1นี้ความคิดยังมีอยู่เป็นความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความคิดอยู่ในขณะที่เรารู้ดูลมหายใจเนี่ยแล้วความคิดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยไม่เป็นไรอันนั้นดีแล้วถือว่าเป็นฌานสมาธิที่ดีแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการทําให้มันยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นคุณทำให้ชำนาญก่อนนะทำให้ชำนาญแล้วต้องการจะทำให้มันดียิ่งขึ้นคือชำนาญในฌานหนึ่งแล้วมีองค์ประกอบต่างๆมีปีติสุข เหล่านี้ครบอ้าวเราจะทำให้มีความชำนาญก็ต้องเห็นโทษของเจ้าไอ้ความคิดต่างๆเหล่านั้นและนี่คือการที่เราจะขึ้นไปเรื่อยๆไต่ไปตามลำดับของชั้น1 2 3 4นะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับบัวภูเขาแต่บัวภูเขาเนี่ยมันจะเดินไปตามภูเขาเพื่อที่จะกินหญ้ากินน้ําในที่ใหม่ๆได้เนี่ยมันก็จะต้องเหยียบที่เดิมให้มั่นคงซะก่อนแล้วก็ถึงจะก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าก็ต้องเหยียบให้มันคงซะก่อนถึงจะค่อยยกเท้าหลังขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเข้าฌานสมาธินี่แหละนะทําให้มันชํานาญซะก่อนในขั้นแรกถ้าไม่มีความชํานาญให้เห็นว่าโอ้ความคิดของฉันโอ้ดีก็มีไม่ดีก็มีแต่บางคนเนี่ยก็เหมารวมเลยว่าไอ้ความคิดนั้นมันคือไม่ดีหมดคุณยังไม่รู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่เหมารวมหมดได้แต่แยกซะก่อนแยกซะก่อนไอ้ความคิดที่เรามีเนี่ยไหนดีไหนไม่ดีแยกมันออกก่อนเอาไม่ดีทิ้งไปไหนไหนดีๆมาดูมันให้ดีแต่มีความคิดที่ดีๆโอเคดีแล้วแต่มีปีติมีสุขเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีความชํานาญแล้วให้เห็นโทษของเจ้าความคิดนั้นด้วยนะว่าความคิดในบางทีที่ดีๆคิดดีๆอยู่นี่แหละแม้บางทีเรื่องไม่ดีมันก็โผล่แวบขึ้นมาฮะเอางั้นเราจะแก้มันยังไงงั้นความคิดทั้งหมดก็ไม่เอาแต่ความคิดทั้งหมดไม่เอานี่ก็จะเริ่มไต่ขึ้นไปในฌานที่2ล่ะแต่ต้องทําลักษณะของฌานที่1ให้ดีซะก่อนนะพอความคิดทั้งหมดไม่เอาแล้วจิตใจมีความเย็นความสบายมีปีติมีสุขอยู่อันนี้ดีละแต่ว่าแม้แต่ปีตินั้นมันก็ยังจะมีความหยาบในตัวของมันเองอยู่แล้วเราจะละตรงนี้ได้ก็จะต้องให้เห็นโทษของปีตินี้ให้มากๆโทษของปีติก็คือความที่มันยังหยาบอยู่ความที่มันยังบางทีมีความคิดเกิดขึ้นโผล่มาบ้างเอาก็ทำไงอ่ะก็ละปีตินี้เสียให้อยู่กับอุเบกขาแต่คนที่อยู่อุเบกขาแล้วมีความสุขอันนี้แน่นอนอุเบกขาแล้วก็จะวางเฉยในสิ่งต่างๆได้แต่สุขที่มันมาอยู่กับอุเบกขาเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีโทษของมันอยู่นี่คือในฌานที่3นะเราทําให้มีความชํานาญเราจะเห็นโทษของความสุขที่อยู่ในอุเบกขานั้นเพราะว่าความสุขเนี่ยมันเสื่อมไปได้มันไม่เที่ยงได้พอไม่ได้ปุ๊บมันกลายเป็นความทุกข์ทันทีเอาเราจะละตรงนี้ได้คุณจะต้องเอาแต่อุเบกขาล้วนๆและไม่เอาสุขที่มากับอุเบกขานั้นด้วยอันนี้คือในระดับของฌานที่4อาศัยการฝึกไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็ขยายความตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วอยู่ในตำราแล้วมาตั้งหลายพันปีแล้วครูบาอาจารย์เป็นหลายๆร้อยหลายๆพันปีท่านก็อธิบายกันมาแล้วอธิบายกันมาแล้วเราอ่านมาเป็น10รอบ20รอบบางคนอ่านเป็นร้อยรอบแล้วเอ๊ะก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นยังไงทำมันเลยท่านผู้ฟังฝึกมันเลยท่านผู้ฟังทำให้มันเกิดขึ้นในใจของเราเลยเพราะว่าเรื่องนี้พูดไปก็คือเหมือนกับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าอาหารร้านนี้เป็นยังไงอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้ลิ้นไปโดนอาหารเองไม่ได้ชิมเองเนี่ยต่อให้เขามาพูดใส่หูหน้าตาเราเคยเห็นอ่านทั้งสื่อที่เขาเขียนบทความรีวิวกันอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกับลิ้มเองชิมเองดื่มเองกินเองรสชาติแห่งธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเราต้องกินเองลิ้มเองเราทรงผ่านทางเสียงนี่ก็ได้แต่ต้องเข้าสู่ใจเนี่ยเราต้องทำของเราเองนะให้ทำให้มันเกิดขึ้นแหละท่านผู้ฟังอันนี้ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องก็สามารถจะทำได้นั่นคือคำถามของคุณจักริตและท่านผู้ถามที่มาจากจังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร